الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة زمر کی پنزم دلیل عقلی ذکر کی اوی سلورو دلیلنو کی انسان اول خلقت بیان کړو دا سه د زمکو اسمانونو چې دا هم ستاسو لپاره پیدا کړی بیا ور پسې د تربیت ذکر کړو یوشتم کې جالم تران الله انزل من السماء ایمان فسلكه ينابيع في الارض. الله انتظام کړي ته تربيت چې وبوري د زمکه پر غونو کې ننباسي او یې سره د انسان رزق پیدا پیدا کیږي. بیا سلورم دلیل کې ورته وی چې په خپل اقرار کوي کنه ولا انزال تم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله په خپل اقرار کوي چې الله خالق دی نو کې اسمانونه پیدا کړی دي مستعالی حسکو لشی تا مانی چه اللہ رسکڑی دیر سے پیدا کری لیکن دخپلو آلی حو پا حق کتی نتا پوسو شو چین ارادنی اللہ و بذرن حلو انکا شفات ذری دیس کو لشی ضرر لری کو لشی ارادنی برحمتن الون نممسکات رحمت یک اللہ مال رحمت را کئی ندیئے بندولشی نو خاموش شو کنا جنشی کولی اسنشی کولی دی پینزم دلیل کے وطا اللہ رب العزت وی چګور اخري انتها دي صدا موت خلاصې دین شي ست روح د الله په قبضه کې دي انکار ولیکې ځان ولي هلاکه چې مرضي کې نه له وخی ست روح د الله په قبضه کې دي روح بدن اخلي د انتها بیان کړه د انسان چګور بس تا د ټولو مر انتها دا او اخري مرحله چې موت ته تمام دی به موت راځي بیا اوس نه شي کولی او دې کې الله رب العزت خپل کمال قدرت خي چګور روح دا غو په اختیار کې نه پاتې به کې څه شو او دوه قسمه بیانې یو قسم هغه بیانې چې روح واخلي خو بیا وتر افریدي واخلي خو بندي نه هغه د خوب حالت ته د خوب په وخت کې انسان الله روح غستي ولیکن بیا وتر واپس کی څنګه لټل نه پوره شوی کنه ځان د الله په اختیار کې دی او چې د موت په وخت کې تنواخلي به نرا پریدي بنی ساتي هم د الله په اختیار کې دی دا دوه قسمه روح اغستل دی آیت کې بیانې او دا د انسان انتهایی عجز او الله خپل قدرت او خپل غلبه بیانې په انسان باندې الله یتوفل انفسا حین موتها الله دې اغزاد چې اخلي نفسنا ذ خلقو روحنا ذ خلقو په وخت موت کې والتي لم تمت في منامها او اخلي اغ نفسنا چې مرګ په نه راغله چې هغه وخت موت د خوب دی قران جمله کې ډېر تفاوت ذکر کړی د روح غستلې دوځله ذکر کړی لیکن انفس یې یوځل ذکر کړی الله یتوفى الانفس حين موتها نبی او سره نی ذکر کړی چې ول انفس التي لم تمت في منامها اگر روحنوم اخلي چې موت په نه راغله په وخت د خوب کې او یې توقف د دوالو سره لګي د موت هغه سره او موت د خوب هغه سره توفی ذکر کړی دا یو ځل او نسبت یې دوالو ته کړی که موت ته او که هغه د خوب وخت دی نو دې یاد کړئ الله رب العزت سړي حکمت بیان کړی دی اغه حکمت زمونږه تفاسیر ذکر کړل او خاص کر زمونږ د احنافو مدارک او تفسیر روح المانی چې دې آیات کې الله رب العزت سشي ته اشاره کړې ده وايي چې زه نفسنا اخلم په وخت د موت کېم او زه نفسنا اخلم په وخت د خوب کېم ولیکن د دوالو عاقبت جدا ده فیمسک اللتی قضا علی الموت بنساتی اگر روح او اگر نفس چې فیصله کړي پاغي باندې د مرګ ويرسل الاخرى الی اجل مسمى اور اپریدی اگر بل نفس او روح بے بدن تراولی تریونیٹی مقرر شوی پوری چه جون نیشتا دی نیٹی ندا پورا شوی آگا بیار آزی بدن تا او دازی پیو سات کی ویخشی کن انسان روح واپس راتلل دیتا ہوئی چه بندو دشوی او سار چې معمولی غونته کښ واوري نو بس نیغشي دا روح و تو واپس راغ دا روح واپسی دیتا ہوئی تکسنگ جی قیامت کی با مڑو بندیانو تا دا روح دا سراشی او دا سبا پاسی دیده کی نو پسرین دو قول دی یو دا دی چه نفسو نا جدا جدا دی نا نفس هغه تویل شي چې باغې سره تمیز راځي انسان باغې سره جدائی کول شي په جنگلي کول شي شناخت کول شي دې ته نفس وایي روح هغه توي چې هغه سره حیات ته حسو حرکت ته نبض پچلیږي هغه ته روح ویل شي زه خوب په وخت کې الله رب العزت نفس واخلي نو انسان بیا پسنه پوي او د انسان په جنگلي نشي کولې پس پويږي نه چا په خبره باندې دغه سي چنچلاو چنچلا نشي په جندې ودسړې غره ښا او روح پکی زکا چی نبازی چلی گی کلی او ڈڈا باندی واری کلی بلا ڈڈا واری لا سخپی خوزی نو روح پکیشتا فاغا نفس چی اغا سبب د تمیز او د جدائی دی د پیجن گلی او د شناخت تی نو آغا اتناغست دی او کلی چی موت راشی نو روح تی نو آخلی بس بیان روح پاتیشی نه نفس پاتیشی اغه امتیاز او پرسه ختم شي او نبزیم نه چلیږي تش لاش پاتیشی کنه زګه دا تو قسمه کړی دا یو قول دی چې روح یې جدا کړل دی نفس یې جدا کړل دی دا یو ځان لخپل صفت ته نفس کی صفت امتیاز دے اور روح کی صفت حیات دے نو دو خوب پوخ کے اللہ یو واخلی او بلو تفریدی او دو موت پوخ کے ٹول واخلی بیا ته واپس ناراضی دویم قول دا دی چې نه دا یو روح دی لیکن د دوه صفاتونه دي د روح یو صفت ته دا تمیز او جدائی او پیجنګلی دا دی او دویم صفت یې دا دی چې ژوند دی حیات ته په دې بدن کې اللہ تعالی علم دے ار یو قول چ صحیح وی لیکن دل تک انفس یو ذل ذکر کړی اللہ یتوفل انفس حین موتها اللہ دے اخلی روحنا په وخت موت کې ولتی لم تمت فی منامها اخلی ها روح چې مرګ په نی راغله په وخت د خوب کې دلته د اشکال چې توفای خو دواړو ته نسبت کړي نفسونم انفسا اولتی لم تمت چې دواړو باندې وفات راځي نه الله اخلی کنه نو بیا سوجه ده چې اول کې انفس ذکر کړل او دویم کې انفس ذکر نکړل یو ځل ذکر کړ انفس بل ځل نه مدارک وایي تشبيها للنائمين بالموتى دیکھے اللہ مشابہت ورکو دو خلقو دو مڑو سرا نحیقت و مجاز جوڑ کو پسکی تشبیح ورکڑا دو دے انسان دو مڑ سرا تشبیحا للنائمین بالموتا دیکی ورکڑا چی لا يتمیزون ولا يتصرفون چی سنگا ادسلے پس پوئیگی نا تصرف نشی کولے کارمار خو نشی کولے کنا لا يمیز ولا يتصرف نا ان الموتا کذالکا ملیم دغسی دی اغین سوک پیجنی او نسو حضا و حرکت کولی شی نا تصرف کولی شی مدارکم وی روح المعنیم وی چیدی که دا اللہ حکمت داو حدیث کی ذکر آگلیو چی انہم اخو الموت دا خوبم دا مرگ رور دے اغی کے مطلب تشبیہ وکنا رور ضرور پشانتی نو مطلب داود پیغمبر جدا نام دام د موت پشانتی دے اوجه صد د تشبیہ وجه دغدا چلائے تمیز ولا تصرف نسپی جن گلی کو لشی او نس لاس په خذو لشی تصرف کار مارخونه شي کول کنه نو وی ان الموت کذالک مریم دغسی دی اس نشي کول اسوک نشي پیجن دی چا سره خبر نشي کوله چاله جواب نشي ور کوله نو نائمین او موت یو شانت کول کنه نیو پلخو قرآن ما صلح کارکڑا دمڑو پا حق کی چروح پا کی نشتا ننوینیو نا آوری نا خبری کولیشی نا جواب ور کولیشی تا داغی حال لی چی قرآن نو کلا نا مخلوق نا پوی دا پدی باندی دمر جہلو پدی ملکی چد نظام الدین اولیاء دا قبر یوم لنگو یوسف گدا اغا کتاب کڑو ملنگ من جور اغا کتاب لکلو نمو لیخو تحبت النصائح چدا نصیتو نوی پا دی کی دی خلق باغا بیا بیاناو نباغی کی دالی کلیو چی پا قبر باندی مرغی کینی نو دا مڑی پویگی چدا چنچون دی که چنچون دا دیو پویگی پا دی باند اجتاو تاوی چی گورن قرآن خوئی چه ملی ناوری نپوئی گی نوی بیتا سو گورا کتاب نمان ہے کنا او کتاب خو قرآن و آغاغی نمانا پا خلق باند بید منجور اغا کتاب منو چه گورتا سو کتاب نمان ہے کتاب کی راغلی دی آغا دی بیتا سو قرآن نمان ہے قرآن کی راغلی چه سوز لوی چناوری نیشی اورو لیوتا نیو خدا مسئلہ واضح شوا چلاوی زو دا موت وقت کې کوم روح واخلم نفیم سکلتی اغلا بن ساتی ځان سره څنګه بن ساتی یعنی عن الجسد بدن ته ناراضی بیا دامت او کوم یی چې د خوب په وخت کې غست دی نو یرسلو هغه بیا بدن تراشی دا پرخ شو د مړی هغه روح ناراضی بدن ته قیامت کې برازی او د ودا هغه بیا راضی په دې دنیا کې وښی سو پورې ژوند نه تر هغه پورې وزیر راضی کنا او دایو ته بیان وکړي چې ګوره مرګ به مانی د دین انکار نشي کېږي ستا حال په دې دلیل کناخه مقام زکیوم سر پاسې نو د موت نه دي تا تعالی رب العزت د موت یقین درکې دین به انکار نه کوي نګور چې وضاحت نی نو احمد ابن حنبل رحمه اللہ تعالیٰ تے دا دی پوجبان نسبت دا کفر کنے ہو چیو ایغا پخپل کتاب کے اغا حدیث راوڑے دے چیو عاد روحه فی جسدی چی دا روح بیاوا پس کی گی بدن تا او یو ګور قران وی چې نا فیم سکلتی ته نو واپس کیږي نو یو د قران نه انکار وکم قران نه چې څوک انکار کوي نو کافری نو ته ګور نسبت ته کفر کړو دا خبره دا غنوا دا خو حدیث او صحیح حدیث دی حدیث ضعیف نه دی چیو عاد روحه فی جسده چی بنده مرشی روح یا بیا بدن تواپس کی گی فاغاس پویدن پا دیبان دی جهلو کنا چی دا حدیث و دا آیات میند که تناقض نشتا چیگن دا آیات ندا معلومی گی چی روح نوا پس کی گی نو جوان نشتا او دا حدیث نا داما لومشوا چی روح واپس شو نو جوان دیشو دارت چاوی زکا دا حنبلی مذب علماء شتا کنا محمد بشیر سحسوانی کتاب لکلی السارم المنکی او اغی کیویلی دی چی عود دا روح مستلزم نه دی حیات دا چا وی چې کني او دراغه نو جون ور سره راغ نه هغه سره جون نه دی لازم خو هغه او څنګه او ته هغه هغه دې چې الله ویلی دی مونږ ته چې ولکن لا تشعرون تاسو په نه پويګه بس خبره ختم شوه عود شته دي په دمو متشابهات نه دي مونږ پنه پوي ګو چې څنګه عود دي دا سه عود نه دي چې دا سړی بیا ژوند دي شي نه هغه مستلزم حیات لره نه دي بس الله تعالی علم دي چې څنګه عود دي او دیم معنی دغه ده یو حاض روحه فی جسده ویل دی علاج جسده نه دی ویل چې دی قبر کې دی بدن تراغه الایخ نه دی ویل فی جسده ویل د فی معنا هغه دا چې الله دی روح لنا بل قسم بدن او جسد ورکی چې هغه تا بدن مثالی ویل شي څنګه چې انبیاو له معراج په شپه باندې نبی له سلام سره ملاقات کړو کنه هغه کوم بدن نو مثالی دا غیلا شنه خو د قبرونو نه نور اوتی اغی پا بدن مثالی سرا ملاقات کرو دا پیغمبر سر که موسیٰ علیہ السلام و که آدم علیہ السلام و که ابراہیم علیہ السلام لیدلیو کنا دغی تجسد ویلی شیخا یعاد روحو فی جسدی تا زن ننی خبر ستا یو بدن خونه دی تا بڑیرو بدنونو که بدل شوی را بدل شوی کنا خود زن تپوس نکینو ولی کله چې الله په عزل کې پیدا کړو ناسنگ بدنونو چوی دا خد اللہ من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم على انفسهم الستو بربکم دا الستو دا وقت وغا بدن دا تمعلوم دے یا سنگا بدنو کس ذری حدیث کی رازم سرو میں گو پشانتی ہوئی ستا دغا سے بدنو یا وقت اس چی دنیا ترالی انو بلشانتی بدن شو بیا چې عالم امثال تلل شنو بل شانتی بدنی بیا چې عالم اخرت شنو بیا بل شانتی بدنی تا صرف دا یو بدن پی جندل دی نو ارواح لعلہ بدنو نورکی واغی تا مثالی بدن وی ابیا دې خورا کون تا او چې ډوډې تني محتاجه ابل شانتي ده خو دا حدیث صحیح مطلب دغه چله دغه روح په بل شانتي بدن کې او جسد کې بدل کی چېږي ته مثالی ویل شي نو خلک بیا په خوب کې ویني کنه خبا قاعده اسی ویني نه د قبر غني او به چې تخاور شي وي دا غا مثالی بدن وینی خواه دا غید دی بدن سریس تعلق نشتا ټول کار دا عالم برزخ دا غی سر دی غی سر سوال جوابی غی سر عذاب و ثوابی غی سر خوشحالی و غمی هر ساغت ملاوی گی خواه دا حدیث دیر صحیح مطلبو اغی پوه نشنو په مبهما خبره باندې احمد ابن حنبل ته نسبت کو کرو کو چې حدیث او بچره د قران مقابل نه ای اغی کې آیت کې وتناقض نه ای نو بن ساتي الله غروح چې فیصله کړی په باندې د مرګ اور افریدی اغبل الى جل مسمى انيتي مقرر شوي پوری ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون تته مې ځکه دا ذکر کړه چې ګورې دا د فکر مقام دی خبره چې کوي نو فکر وکي وتا ځان به کافر کې ځکه حدیث کې راځي چا بل ته نسبت ته کفر وکړه او هغه داغي لایق نه نو واپس به پته باندې راځي نو ته تیمې ځکه داسې ذکر کړه چې لقوم یتفکرون ذکر لري عبرتون دی چې بیان کړو په دې دلیل کې سړیر حکمتون دی او هدایتون دی ولیکن دا قوم دا پارا چی فکر کئی و سوچ کئی و تحقیق کئی تحقیق دیر خشے دی علی خبر اکاو چی خبر ارس ہے زیتا کتابون اور پسی چام کی کنا بیا بغلتے گی نا اچی دا دی تختی لے را پری دینو دیر نقصانات باو کی خواخر دعوانا